ऐहिक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान से होती है। तो दुख का संबंध किसके साथ है, ये जिज्ञासा हुई। इसलिए दो आत्मा का कथन विचार प्रारंभ किया, एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। षष्ठ श्लोक। तो फिर जीवात्मा कैसे होता है, जीव भाव का हेतु क्या है, इसका निरूपण षष्ठ श्लोक के उत्तरार्ध में किया। चित तदात्मा त्रिविर देहिर जीव सन भोक्तृतम व्रजेत। तो कहा कि चेतन का तादात्म्य होता है शरीर के साथ, कूटश्चेतन। कूटश्चेतन पहले से है तो उसमें क्या हुआ कि संबंध हो गया शरीर के साथ। तो संबंध होने पर जीव भाव होगा, भोक्तृत्व आएगा। ध्यान दीजिए श्लोक में ना। तो कहते हैं कि कल्पना किसकी होगी, जीव की पहले होगी कि शरीर की पहले होगी, है ना। तो आगे जितने भी कल्पना है वो जीव के लिए है, अंदर है ना। मांडव्य में भी ये बात आई, जितने भी संसार में कल्पना होती है, कल्पना का मूल जीव की कल्पना है, है ना। इसलिए श्रुति में भी आया तत् एक छत एकोहम बहुश्याम, ये संकल्प पहले होता है, है? फिर उसी के लिए जीव के लिए, फिर आगे की कल्पना सब व्यवहार में भी देखा जाता है। पुत्र की कल्पना पहले होती है, पुत्र की कल्पना पहले होती है। अब पुत्र के लिए जो जितने भी साधन वगैरह है सब बाद में है। ऐसा है, नहीं तो काल की दृष्टि से विचार करोगे तो नहीं कह सकते। काल की दृष्टि से करोगे तो व्यवस्था बनते नहीं है। जीव पहले है कि शरीर पहले है आप नहीं कह सकते। शरीर यदि नहीं होगा तो जीव कैसे होगा, जानते हैं ना। आज जीव पहले ना हो तो शरीर भी कैसे होगा, जान भाई ना। इसलिए जीव भाव का संकल्प पहले होता है, उसके बाद फिर जीव भाव के लिए आगे की कल्पना है। ध्यान दीजिएगा, नहीं बनेगी। जीव पहले है कि शरीर पहले है, नहीं आएगा। हाँ, है ना। जीव भाव का संकल्प पहले होता है, उसके बाद जीव के लिए जो साधन चाहिए वो फिर होगा। थोड़ा सा इसको कहाँ गए, थोड़ा ये पसीना जैसा हो रहा है। कोई है, थोड़ा पसीना जैसा हो रहा है, थोड़ा सा करो। तो देखिए, तो कहा कि चित तादात्म्यत, चेतन का तादात्म्य होने से, चेतन का तादात्म्य होने से किसके साथ, शरीर के साथ। और शरीर किसके लिए है, जीव भाव के लिए। आए क्या हुआ, शरीर किसके लिए है, जीव भाव के लिए शरीर होता है, जानते हैं ना। तो कहते हैं कि फिर भोक्ता कौन बनता है, भोक्ता तो ना चेतन बन सकता है ना शरीर बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है ना। दो पदार्थ अभी है ना, एक चेतन हो गया दूसरा शरीर हो गया, ध्यान दे रहे ना। तो केवल शरीर भी भोक्ता नहीं बन सकता है और केवल शुद्ध चेतन भी भोक्ता नहीं बन सकता है, बात समझ में। तो कहते हैं फिर भोक्ता फिर कब होगा, तो कहते हैं चित तादात्म्यात, देखो लिख दिया, चेतन का तादात्म्य होने से, चेतन का तादात्म्य होने से, तादात्म्य का मतलब एकत्व संबंध है ना, संबंध वास्तविक नहीं होता है, चेतन का संबंध शरीर के साथ वास्तविक हो ही नहीं सकता है। ये टीका में लिखा है तादात्म्य भ्रमे सति, मिला कि नहीं, टीका में दिया है ना, देखो टीका में, हाँ, चैतन्यस्य स्थूल सूक्ष्म कारण रूपे ही तिवि शरीर ही तादात्म्य भ्रमे सति, लिख दिया ना, हाँ, तादात्म्य का भ्रम होता है, वास्तविक तादात्म्य नहीं होता है। जैसे नए एक लोग मानते हैं चेतन का संबंध शरीर के साथ वास्तविक है, संयोग संबंध है, क्या संबंध है, संयोग संबंध है, वो वास्तविक मानते हैं, बात समझ में आई। लेकिन वेदांत में चेतन का संबंध शरीर के साथ वास्तविक नहीं हो सकता है, बात समझ में आई। इसलिए नहीं हो सकता कि चेतन सत्य है, आपका शरीर जो है कल्पित है। स्वप्न में बहुत सारे शरीर दिखते हैं, उसके साथ आपका तो कोई वास्तविक संबंध होता नहीं है। स्वप्न में दिखने वाले शरीर के साथ संबंध आपका जैसा है, जागृत में भी चेतन का संबंध शरीर के साथ ऐसा है, वास्तविक संबंध नहीं बन सकता है। शरीर कल्पित होने से उसके साथ संबंध भी वास्तविक नहीं हो सकता, कल्पित मानना होगा। आगे समझ में, अच्छा, तो संबंध जो होता है कौन संबंध बनाता है, चेतन बनाता है कि शरीर बनाता है, संबंध है ना, शरीर हो गया इधर चेतन हो गया, है ना। तो चेतन शरीर के साथ संबंध बनाता है कि शरीर बनाता है चेतन के साथ, कौन बनाता है बोल रहा हूं नहीं नहीं बनाता कौन है, पहले से के बाद नहीं, संबंध कौन बनाता है, चेतन ही बनाता है, कौन बनाता है भाई, शरीर कैसे बना सकता है, शरीर तो जड़ है, शरीर आत्मा को नहीं पकड़ सकता है, चेतन ही शरीर को पकड़ता है कि मैं यही हूं, आया कि नहीं समझ में भाई, जड़ कैसे चेतन को पकड़ेगा, जड़ में तो कोई क्रिया ही नहीं हो सकती है, शक्ति ही नहीं उसमें, तो चेतन को कैसे पकड़ेगा। जैसा आप बोलते हैं ना कि हम तो घर में बंधे हैं, है? हम, हाँ भाई, शुद्ध चेतन ही अज्ञान से संबंध बनाता है, अज्ञान से भी भाई संबंध तो काल्पनिक है, वो तो अविद्या से ही होगा, लेकिन संबंध जो बना रहा है वो चेतन ही बनाता है शरीर के साथ। आपको दृष्टांत बता दे ना, आप बोलते हैं कि घर में हम बंधे हैं, आपको कौन बांधा है बोलो बांधा है क्या, कोई कोई नहीं बांधता है। इसी प्रकार अपना शरीर भी चेतन को नहीं बांध सकता अपने को, हम ही मान लेते कि मैं मनुष्य हूं, इस शरीर के साथ मान लेते हैं, बात समझ में। इस पर कई दृष्टांत भी देते हैं लोग, गोस्वामी जी भी दृष्टांत दिया, नहीं क्या दृष्टांत दिया, बंधो कीरा मर कटके नहीं, दो दृष्टांत दिया कि नहीं, बंदर जैसे चने के लोभ से हाथ घुसाता है लोटे के अंदर और समझ लेता है कि चने मेरे को पकड़ ले, चने कैसे पकड़ेगा, चने बंदर को पकड़ेगा नहीं पकड़ सकता है। अब दूसरी बात है कि छोड़ने की सामर्थ्य भी कहीं गई नहीं, तो चाहे तो जड़ से छोड़ देगा, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता वो। लोभ बंदर है ना, चने के लोभ के कारण वो बंदर भूल जाता है छोड़ने की सामर्थ्य को, लेकिन पकड़ता तो बंदर ही पकड़ता है, चने नहीं पकड़ सकता है। आए, अरे वही तो चिदावास हो गया भाई अज्ञान से। पहले तो चेतन ही था, शुद्ध चेतन, जीव भाव तो था ही नहीं। यही तो बात चल रही है, जीव भाव भोक्तृभाव हुआ कैसे, ये प्रसंग चल रहा है। पहले एक ही चेतन था, चेतन से दूसरा कुछ था ही नहीं, नांदर है कि नहीं। और यही शुद्ध चेतन ही संकल्प कर लेता है कि मैं जीव बन जाऊं, बस वही। जैसे स्वप्न में आप कल्पना कर लेती हो तो मैं राजा बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं ये संकल्प पहले होता है, और राजा का शरीर बाद में दिखेगा। ध्यान में रखो, मैं राजा बन जाऊं ये संकल्प अज्ञान से पहले होता है, और राजा बनने के लिए जो शरीर चाहिए, वेशभूषा चाहिए, वो बाद में होगा, और उसी के साथ फिर मैं अहम बोल देंगे आप, तो आप क्या हो गए, राजा बन गए, बन गए कि नहीं। तो पहले क्या हुआ, हाँ, अरे संकल्प भी सब कुछ होता है पहले, आगे से कोई भी कार्य हो, संकल्प के बिना कार्य सृष्टि होती ही नहीं है, अनुभव में ले लो। संकल्प करते हो तो कभी ना कभी वो मिलेगा आपको, इसलिए संकल्प मत करो। आया समझ में, संकल्प नहीं करोगे तो कोई सृष्टि, कोई बंधन नहीं है। इसलिए ये बात यहां पर समझनी चाहिए, संकल्प पहले होता है कि मैं जीव बन जाऊं, कौन संकल्प करेगा, जीव करेगा कि शुद्ध चेतन करेगा, शुद्ध चेतन ही करता है माया को लेकर। हाँ, एको हम भविष्य, भाषण में ही संकल्प ही मत करो तो जीव भाव कैसे होगा। तो जीव में बन जाऊं, जैसे आप स्वप्न में मैं राजा बन जाऊं, संकल्प पहले होगा, और राजा का शरीर, राजा बनने के लिए जो शरीर चाहिए, वो शरीर वो बाद में होगा, हो गया कि नहीं। और शरीर में है, शरीर तो आत्मा को नहीं बांध सकता है, लेकिन आत्मा ही शरीर के साथ संबंध बना लेता है। जैसे बंदर ही समझ लेता है कि चने मेरे को पकड़ लिया, नहीं, इसी प्रकार आत्मा ही शरीर के साथ संबंध बना लिया अज्ञान से, किससे, अज्ञान से संबंध बना लिया, तो आप हो गए बस, जीव हो गए, भक्ता बने, माया से, अज्ञान से करेगा, माया से। हाँ, शुद्ध चेतन में ही माया है, शुद्ध है भाई, ऐसा है ना, शुद्ध चेतन इसी, सुनिए सुनिए, माया जड़ पदार्थ है, कल्पित है ना, सुन लीजिए पूरी, तो कल्पित के लिए कोई अधिष्ठान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अधिष्ठान होना चाहिए, है ना। तो अधिष्ठान जो है ना, तो वो तो चेतन ही है। अधिष्ठान जो है ना, माया को रहने के लिए अधिष्ठान चाहिए, ध्यान दे रहे कि, और माया का प्रकाश के लिए एक चेतन चाहिए, बात समझ में कि नहीं। वो चेतन कौन है, वही है जो माया को आश्रय दे रहा है ना, वो माया को प्रकाशित भी करेगा। लेकिन वो चेतन बोलेंगे, चेतन में यदि माया है तो शुद्ध कैसे होगा, शुद्ध इसलिए है कि माया वास्तविक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है, हाँ, वास्तविक यदि माया होती तो चेतन शुद्ध नहीं होता। हाँ, माया काल्पनिक ना है, अब माया को इसलिए मानना पड़ेगा जो कार्य दिख रहा है, ध्यान दे रहे कि नहीं, कार्य दिख रहा है ना, कार्य दिख रहा है इसलिए माया है। अब माया कहां पर रहेगी, अधिष्ठान में रहेगी, और भासेगी किससे, बस आप ध्यान रहे कि नहीं। हाँ, इसलिए द्वैत की आपत्ति नहीं होगी। माया पहले से होने पर भी ब्रह्म में द्वैत की आपत्ति नहीं होगी। माया क्योंकि मानी हुई चीज है, कल्पना की हुई चीज है, वास्तव में ही। इसलिए चेतन ही माया को लेकर के, माया के कारण मैं जीव बन जाऊं, इसकी अनुभूति कैसी, स्वप्न में होती है। आप पहले संकल्प करते हैं कि मैं राजा बन जाऊं, स्वप्न में मैं करोड़पति बन जाऊं, एक करोड़पति बन जाऊं, ये संकल्प पहले होता है। आ करोड़पति के लिए जो चाहिए, करोड़ रुपए चाहिए, वो सृष्टि बाद में होगी होगी कि नहीं होगी, बोलो। हाँ, यही बात है यहाँ पर धनमया। इसलिए जो चीत है, ध्यान दीजिए, यही तादात्म्य कर लेता है। पहले संकल्प करेगा कि मैं जीव हो जाऊं, विशिष्ट हो जाऊं। अरे विशिष्ट में रस है ना, रस किसे मिल रहा है, अरे विशिष्ट में रस मिल रहा है बोलो। सामान्य में जो रस है ना, वो तो बिना निमित्त के है ना। हाँ, सामान्य जो रस है ना, वो बिना निमित्त के होता है, अरे विशिष्ट रस निमित्त के बिना होगा नहीं। यहाँ पर ढोल बज जाए, देखो कितने लोग नाचेंगे, ढोल बज जाए, संगीत हो जाए, तो कितने लोग नाचेंगे, क्यों, विशिष्ट रस मिल रहा है ना उससे लेकिन एक मृदंग यदि नहीं हुआ, ढोल नहीं हुआ, तो सारा काम बिगड़ जाएगा। बोलो, संगीत सारा जुटा लिया आपने, और ढोल यदि नहीं हुआ तो, मृदंग नहीं हुआ तो संगीत होगा, और संगीत नहीं होगा तो ढोल बोलेगा मेरे बिना तुमको कोई आनंद नहीं है, बोलेगा कि नहीं। मृदंग को, मृदंग छूट गया, ढोल छूट गया, वो बोलेगा मेरे बिना तुम्हारे में कोई आनंद नहीं है, बोलेगा कि नहीं बोलो, वो कैसा है, विशिष्ट है। विशिष्ट आनंद के लिए आपको विशेष चाहिए चाहिए, एक भी विशेष छूट गया तो आनंद नहीं मिल सकता है। लेकिन सामान्य आनंद किसी निमित्त की जरूरत नहीं, हो बिना निमित्त के, आगे समझ में। तो बिना निमित्त का आनंद के जो प्राप्त करना हो तो इसको सब छोड़ना पड़ेगा, किसको, सब मैंने विशिष्ट बनने का, हाँ, संकल्प ही छोड़ दो ऐसा जो नहीं, यही तो माया है भाई। वेदांत पढ़ करके भी हम क्या चाहते हैं, विशेष बनो वेदांत सुन करके भी हमारे में क्या संकल्प हो रहा है, हम तो भी विद्वान बन जाए हैं? ऐसा नहीं हो रहा है तो बढ़िया है ना, यही तो होता है, इसलिए तो कह रहा हूं आपको, होता है इसलिए कह रहा हूं मैं, ध्यान दे रहे ना। चलो, तो चित तादात्म्य त्रिभीर देहि, चेतन का तादात्म्य वास्तविक होता नहीं है, तादात्म्य का भ्रम हो गया, हो गया कि नहीं। इसलिए क्या मान लिया, जिस शरीर में अहम किया वो शरीर वाला हो गया, मनुष्य शरीर में अहम किया तो मनुष्य बन गया नहीं, और मनुष्य अनुकूल यदि कर्म नहीं करेगा तो दूसरे में पशु शरीर, पशु शरीर में जाएगा तो पशु में अहम कर लेगा तो पशु हो गया। अहम करने मात्र तो अहम करने मात्र से हो जाता है, अहम के बिना कुछ जो भोक्ता नहीं बन सकता, जीव नहीं बन सकता, बस में ही। अपनी अहमता को आप छोड़ दीजिए, शरीर में वर्तमान में शरीर दिख रहा है, इस शरीर में अहमता आप मत करिए, हैं? तो आप में जीव बाप होगा, जीव बाप नहीं हो सकता है जीव भाव नहीं हो सकता है। देखो टीका है, चैतन्यस्य स्थूल सूक्ष्म कारण रूपैर त्रिविहि शरीरे ही, तीन शरीर है ना। शरीर क्यों बोला, सिर्जते इति शरीरम, निरंतर क्षीण होता रहता है, होता है एक एक क्षण नष्ट होते जा रहे, एक एक क्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन पता लगता है वही शरीर है। वही शरीर कहाँ है, हा? कि 10 साल पहले हा? जो शरीर था वो शरीर है क्या, अभी लगता है कि वही शरीर कहाँ है। जैसे 10 साल का शरीर अभी नहीं है, उसी पे अगर 10 मिनट का पहले का शरीर अभी, उसी पे अगर 10 सेकंड का भी लेना है, 1 सेकंड का भी लेना है, आए निरंतर, हाँ निरंतर निरंतर क्षीण हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं शरीर। भाषा में ये तो भ्रांति हो जाती है, प्रतिभिज्ञा बोलते हैं, है ना, प्रतिभिज्ञा बोलते हैं, वही शरीर है, वही शरीर नहीं है। जैसे गंगा जी में वही कल भी इसी जल में नहाए थे, होते कि नहीं, आज जहां नहा रहे हैं कल भी यहां पर नहाए थे, कल इस जल में नहाए थे क्या, वो जल तो भाई एक दिन में कहां चला गया, हरिद्वार से काशी तक चला गया। डॉक्टर लोग जैसे बोलते हैं कि वही दवाई है, मरीज भी बोलते हैं हाँ भाई यही दवाई तो कल भी खाए थे, वही दवाई कहाँ है, उसी प्रकार के दवाई है वो दवाई कहाँ है। आए समझ में, विचार करने पर ये होता है कि प्रतिविज्ञा जो ये भ्रांति है, वही शरीर हाँ आत्मा वही है, बाल्यकाल में जो था मैं इसी काल में भी वो मैं हूं, लेकिन शरीर में ऐसा नहीं होता है विचार करने पर। ऐसा समझ में, इसलिए शरीर निरंतर क्षीण होता है, इसलिए सिर्जते इति शरीरम, हो गया ना, शरीर है। तादात्मा भ्रमे सत्य, हम लोग तीन शरीर मानते हैं, स्थूल तो मानते ही है, सूक्ष्म को भी मानते हैं, कारण को भी मानते हैं। ये तार्किक लोग सूक्ष्म शरीर को नहीं मानते हैं, तार्किक लोग जो होते हैं ना, नैयायिक लोग सूक्ष्म शरीर को नहीं मानते, हम लोग सूक्ष्म शरीर मानते हैं। कितने हैं, 17 अवयव है, रूप का साधन होने से चक्षु इंद्रिय हो गए, नहीं ज्ञानेन्द्रिय है ना, ये है ना, वो लोग ज्ञानेन्द्रिय को तो मानेंगे, है ना, हाँ। ये कर्मेंद्रिय को इंद्रिय नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। देखो कर्मेंद्रिय कितने हैं, 5 है ना, वाक पाणी पाद पायो उपस्थ, इसको बोलते हैं कर्मेंद्रिय, है ना, कर्मों का साधन होने से ये इंद्रिय है। तार्किक लोग बोलते हैं देखो कर्मों का साधन होने से यदि इंद्रिय बोलोगे, शरीर में कितने भाग में कर्म हो रहा है, बहुत भाग में हो रहा है, जैसे हाथ से आप कर्म करती हो, नहीं सिर में भी तो होता है कर्म, नहीं होता है भैया, कितना जल होती है, तो सिर को भी इंद्रिय बोलो फिर कर्म इंद्रिय। कंधे में भी कर्म होता है, कमर में भी होता है कि नहीं होता है, इसमें अगर कर्म का साधन होने मात्र से इंद्रिय बोलो तो कितने इंद्रिय हो जाएगी कर्म इंद्रिय, ऐसा तर्क करते हैं कौन, तार्किक लोग। इसलिए कर्म इंद्रिय को माना, कर्म का साधन मानो, इंद्रिय बोलने की क्या जरूरत, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन हम वेदांती लोग ऐसी बुद्धि हम तर्क नहीं करते हैं, हम तो वेदांती है ना, शास्त्र के अनुसार हम करते हैं। केवल कर्म का साधन होने मात्र से इसको हम कर्म इंद्रिय नहीं बोलते हैं, फिर क्यों, जिस साधन को उद्देश्य बना करके किसी कर्म का विधान किया जाता है उसको हम साधन बोलते हैं। इसी प्रकार निषेध भी समझना है, जैसे आपका हस्त इंद्रिय हो गया, हस्त इंद्रिय को लेकर के साधन का विधान किया जाता है। हाथ से क्या करने के लिए बोलते हैं, सत पात्र को दान दीजिए। किससे? आगे समझ में ना। और निषेध भी, असत पात्र को दान मत दो, सत पात्र से हाथ जोड़ो, असत पात्र को नहीं। भाषण में नहीं ये होता है। हाँ, और जो है पात से क्या करना है, तीर्थगमन करो। तीर्थगमन करने के लिए क्या साधन है, पाद हो गया। और पाद से किसी का स्पर्श मत करो, पांव से भी। हाँ, गुरु का तो करना ही नहीं कभी भी। हाँ, अपना पैर लग गया गुरु को तो बहुत पाप ही है। निषेध हो गए कि नहीं हो गए? इस प्रकार सभी साधन में ले लीजिए। बाघ है, बाघ इंद्रिय देखो, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्य वचन बोलो। किस साधन से बोलो? हाँ, वाणी से बोलो। हाँ, अनृतम न वक्तव्यम, मिथ्या मत बोलो, कटु शब्द मत बोलो, है ना। इस प्रकार समझ रहे हैं, जो पायु है उपस्थ है इसी प्रकार यहाँ पर भी है। भाषण में जो आपके जैसे नियम बताया गया गृहस्थ में, वहां पर संबंध है पति पत्नी का, वो शास्त्रीय है। और अनुचित समय पर पति पत्नी का संबंध ना हो, शास्त्र बोलता है। ऐसा जो मैंने इसी प्रकार पायु इंद्रिय का भी होता है। हाँ, जैसे वो प्रज्वलित करते हैं इंद्रिय को, पायु इंद्रिय को, है ना, क्या बोलते हैं उसको योग में, कुंडलिनी जागरण, है ना। कुंडलिनी जागरण ये शास्त्रीय है पायु इंद्रिय को लेकर के। और गुरु के पास मंदिर में अपान वायु का त्याग नहीं करना कभी भी, अपान वायु का निषेध किया गया है। हाँ, बहुत पापी है। गुरु के सामने अथवा मंदिर में कहीं भी अपान वायु का त्याग नहीं करना है, है ना। संयम में रहना है, यदि होता हो तो बाहर चले जाओ, कौन देखता है भाई, छोड़ दे। ऐसा भी होता है ना कभी कभी, कौन जानता है, छोड़ दे अपन भाई, ऐसा नहीं है, बहुत दोष कहा गया है ना। ये सब होता है, ध्यान दीजिए। किसी साधन को लेकर के किसी कर्म का विधान और किसी कर्म का निषेध किया जाता है, उस इंद्रिय उस साधन को हम कर्मेंद्रिय बोलते हैं वेदांत में। इसलिए कितने मिलेंगे, पांच ही मिलते हैं, जानना है ना, ये बात है। तो तीन शरीर हम लोग मानते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीन शरीर के साथ तादात्म्य भ्रमे सति, तादात्म्य का भ्रम होता है, संबंध वास्तविक होता नहीं है, इसलिए भ्रम बोल दिया है ना। अच्छा, ध्यान में रखो। तब क्या हो जाता है, चित्तो भोक्तृत्वम भवति। ये देखो, शरीर के साथ ये तादात्म्य हो तो चेतन में भोक्तृत्व आएगा। हाँ, शरीर के साथ आपका तादात्म्य होने से चेतन में भोक्तृत्व आएगा, अहम भोक्ता, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, तब तो बोलेगा। आए समझ में कि नहीं? हाँ, यदि आपको, यदि अभी बताएंगे, विवेक यदि हो गया तो आत्मा चेतन अपने को भोक्ता नहीं मान सकता। ऐसा में? हाँ, ऐसा है। इसलिए चेतन में भोक्तृत्व हुआ, तो भोक्तृत्व का निमित्त क्या हुआ? हाँ, तादात्म्य। शरीर के साथ जो चेतन का तादात्म्य है, इसको संसर्ग अध्याय बोलते हैं। संसर्ग अध्यास हो जाने से चेतन का शरीर के साथ चेतन में भोक्तृत्व आएगा। भाषण में ही, अब भोक्तृत्व आने पर उसको जीव कहा जाएगा। आया समझ में कि नहीं? भोक्तृत्व तो कर्तृत्व भी होगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाने से चेतन को जीव कहा जाता है। ये आगे लिखते हैं, देखो, स भोक्ता जीव इति उच्यते। बात समझ भाई, हाँ ध्यान में रखना। तो जीव कब होगा? कर्तृत्व भोक्तृत्व हो तो, और कर्तृत्व भोक्तृत्व कब होगा? शरीर के साथ तादात्म्य होने से। तादात्म्य सत्य है कि कल्पित है? कल्पित। इतना समझ के रखो है ना वेदांत को, ठीक है जी। इसको भूलना नहीं, याद करते रहो, बुद्धि में धारण करो भाई, भूलना नहीं इसको, इसी का अभ्यास करो, व्यवहार में भी इसका अभ्यास करो, ठीक है। शरीर से मैं अलग हूँ है ना, अलग है, अरे है इसलिए अभ्यास हो सकता है। आप शरीर से अलग हो इसलिए अभ्यास हो सकता है, बात समझ में कि नहीं। आत्मा यदि शरीर से अलग नहीं होता, सर्प यदि वास्तविक होता रस्सी में, तो ज्ञान से सर्प जाएगा रस्सी के ज्ञान से? नहीं समझ में आया। रस्सी में सर्प दिखता है ना, रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प चला जाता है, लेकिन सर्प यदि वास्तविक हो चला जाता है, मतलब भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, ठीक है। सर्प यदि वास्तविक हो जावे तो ज्ञान से निवृत्ति होगी सर्प की? नहीं होगी। वास्तव में नहीं, निवृत्ति इसलिए होती है कि सर्प वास्तविक नहीं है, रस्सी सर्प से भिन्न है, वास्तव में ही। इसी प्रकार यहाँ पर आत्मा शरीर से यथार्थ रूप से भिन्न है, वास्तविक भिन्न है, इसलिए इसका हम अभ्यास करेंगे कि मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ है ना, तो भ्रम जाएगा? जाएगा, भ्रम जाएगा। हाँ, संबंध यदि वास्तविक हो जावे तो आपके ज्ञान से भी ये संबंध जा नहीं सकता, आगे समझ में। संबंध यदि वास्तविक हो जावे ना हाँ, तो ज्ञान से भी वो संबंध नहीं जाता है? क्या हो गया है? अरे अनादि काल से, उससे क्या मतलब? अंधकार अनादि काल से, उससे क्या मतलब? अंधकार अभिमान है अनंत काल से, उससे क्या मतलब? है सपनों में कितना भी बढ़िया संबंध बना हो है ना मोटे शरीर के साथ, है कि नहीं? सपनों में भी है अनादि काल का भ्रम हो सकता है, एक ही सेकंड में हो सकता है। अरे हम राजा बने हैं भाई, कब से? 50 साल से राजा बने हैं। मैं इंद्र बना हूँ, स्वप्न में समझ रहे हो इंद्र बना हूँ, कब से? 1000 वर्ष से इंद्र बना हूँ, है ना? संबंध है कि नहीं? संबंध दिख रहा है, 1000 साल से मैं इंद्र हूँ स्वर्ग में, स्वप्न में सोच रहे हो, वैसे में ही उड़ने के बाद चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। ये कितने काल से, उससे क्या मतलब? वो वास्तविक हो जाए तो ज्ञान से नहीं जाता, झूठा है वो, काल्पनिक है, बात सुनिए। इसलिए ज्ञान मात्र से संबंध गायब हो जाएगा, ज्ञान होने मात्र से। हाँ उस ज्ञान के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, बिना प्रयत्न से नहीं हो सकता, जगाना पड़ेगा। जैसे सपनों में कोई सोया है उसको जगाना पड़ेगा ना, जगाना पड़ेगा। तो कौन जगाएगा? कौन जगाएगा? ये जगा तो रहे और कौन कर? श्रुति जगा रही है, परमात्मा जगाता है, गुरु जगाता है, और कौन जगाए? जो जगाएगा ना है ना, उनके शरण में जाना पड़ता है भैया। जो जगाता है ना, जगा सकता है कि नहीं, उनके शरण में जाओगे तो जगाएगा। जो स्वयं सोया है तो वो क्या करेगा? जो स्वयं सोया हो कैसे उठाएगा? जिसमें है उठाने की सामर्थ्य है कि नहीं, वो उठाएगा। जिनमें सामर्थ्य नहीं है तो वो क्या करेगा? अरे गौ की सेवा करोगे, जैसे बोलते हैं ना, गौ की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो है ना, तो उससे आपको कुछ फल मिलेगा। अब कुत्ते की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो, कुत्ते की सेवा करेंगे तो कुछ मिलेगा? हाँ, चोर को भगा सकता है, इतना तो कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। चोर को भगा सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है, आगे नहीं समझ में। इसी प्रकार अपनी माँ कैसी भी हो, अपनी माँ लूली हो, लंगड़ी हो, कैसी भी हो, उसकी सेवा करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, उसमें सामर्थ्य है माता में, माता तो भगवान का स्वरूप है, आगे नहीं समझे। बगल वाली मैया बहुत सुंदर है, मैं उसकी सेवा करूं? हाँ, सुंदर हो, कुछ भी हो, उसकी सेवा करने थोड़ी मिलेगा, सामर्थ्य होने चाहिए। जो देगा उनमें कुछ सामर्थ्य हो तब हो सकता है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है तो उसकी करो अनंत काल तक तो क्या मिलेगा। इसलिए जो स्वयं जगा है वो जगाएगा, लेकिन स्वयं सोया है वो कैसे जगाएगा, है ना? जो जगाना में समर्थ है, जगा है, उनके शरण में जाएंगे, उनमें कोई स्वार्थ न हो तो वो जगाता है, ध्यान में रखो। ये बात हो गई। इदानीम परमात्मनः स्वरूपम आहो, अगले श्लोक में देखो, जीव का स्वरूप बतला दिया, बतला दिया ना। हाँ, शरीर के साथ आदात्म होने पर भोक्ता, और जो भोक्ता है वो जीव, इतना आया सूत्र। चेतन का तादात्म्य होने से शरीर में भोक्ता हो गया, और जो भोक्ता हुआ वो कौन हो गया? जीव, इतना आया। अब बोल रहे परमात्मा को भी समझ लो, है ना? कह रहे देखो, परमात्मनः स्वरूपम, परमात्मा का स्वरूप, परात्मा सच्चिदानंदस् तादात्म्यम नाम रूपयोः, तादात्म्यम नाम रूपयोः गत्वा भोग्यत्वमापन्नस्, गत्वा भोग्यत्वमापन्नस् तद्विवेकेतु नो भयम्। बोलिए तो भाई, देखो प्रथम पाद में सच्चिदानंदः परात्मा लक्षण है, स्वरूप। एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है, मालूम है ना आप लोगों को? एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। तटस्थ मतलब जिसका लक्षण करोगे ना वो उसमें नहीं रहेगा, जिसका लक्षण करोगे उसमें लक्षण रहता नहीं, वो किनारे में रहेगा। तटे तिष्ठति तटस्थ, जैसे गंगा जी कहाँ है पूछ रहे हो किसी से, है ना? गंगा जी कहाँ है? वो देखो, वो पेड़ दिख रहा है ना उधर, वो गंगा जी है। वो पेड़ गंगा जी है क्या? लेकिन पेड़ को देख कर जाएंगे तो गंगा जी मिल जाएगी, है ना? तो वृक्ष को कहेंगे तट में जो वृक्ष है ना, वो तटस्थ हो गया। तटे तिष्ठति तटस्थ, तटस्थ कौन हो गया? वृक्ष। तो वृक्ष से आपको गंगा जी का ज्ञान हुआ कि नहीं? जाएंगे तो गंगा जी मिल जाएगी, लेकिन गंगा जी से अलग है वृक्ष, वो तो किनारे में है ना, उसको कहा जाएगा तटस्थ। तो गंगा जी का लक्षण क्या हुआ? वृक्ष हो गया कि नहीं? वृक्ष। और वो जो जल प्रवाह चल रहा है वो गंगा जी बोलेंगे तो क्या हुआ? वो स्वरूप हो गया। गंगा जी का ये प्रवाह जो जल चल रहा है वो कैसा हो गया? स्वरूप। बस में जी इसी प्रकार है, ये तो वह अभिमानी भूताना जानते, जगत का कारणत्व, जगत का कारण, जगत कारणत्व, ये ब्रह्म का स्वरूप बनेगा कि तटस्थ बनेगा? तटस्थ बनेगा, स्वरूप नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि जब विचार करेंगे, अरे भाई ये सब जगत तो कार्य है, अब परमात्मा क्या हो गया? कारण है, नहीं? लेकिन विचार करने पर ये जब आपको ज्ञान हो जाएगा, अरे भाई जगत तो झूठ मूठ का है, जगत तो कैसा है? झूठ मूठ का है। इसलिए परमात्मा जो कारण बना रहे हो तो कारण तो धर्म भी क्या होगा, झूठ मूठ का होगा नहीं। अरे सपना में आपने पुत्र को देखा तो पुत्र तो कल्पित है, तो आप में जो मातृत्व है सपना में वो सत्य है क्या? तो कब तक मातृत्व है? जब तक पुत्र है। और उड़ गए तो बस ना कोई पुत्र रहा ना कोई मातृ, खत्म। लेकिन आप तो हो, आप तो हो। इसी प्रकार यहाँ पर तो जगत का कारण जो बोलते हो ईश्वर में, तो जगत कारणत्व ये जो धर्म है ना, इसको बोलेंगे तटस्थ लक्षण। ज्ञान होने जाने पर जगत जगत का कारणत्व ईश्वर में नहीं रहेगा। बात समझेगी? तो लेकिन सच्चिदानंद ये स्वरूप तो हमेशा है, वो कभी जाएगा नहीं, स्वरूप हो गया। ठीक है ना? यद रूपेण यद निश्चितम तत् न व्यभिचरति तत् सत्यम तत् स्वरूपम। ये कहा ना, देखो सत चित आनंद, सत ब्रह्म का स्वरूप है, सत उसी को कहेंगे, ध्यान में लीजिए। यद रूपेण यत निश्चितम, यद रूपेण यत निश्चितम तत् न व्यभिचरति तत् सत्यम, उसको कहेंगे सत्य। जो चीज जैसी दिख रही है ना भी, जो चीज जैसी दिख रही है, यद रूपेण यद निश्चितम तद न व्यभिचरति, उसका यदि व्यभिचार न हो तत् सत्यम, उसको कहा जाएगा सत्य। आ गया? आप करोड़पति समझ रहे हो सपन में, है ना? तो करोड़पति का बहान हो रहा है, मैं करोड़पति हूं भाई। और उठ गए तो रहेगा क्या पति? उड़ने के बाद कौन से पति? अच्छा तो, आ गया समझ में? तो वो जो दिख रहा था ना, वो तो निश्चित रूप से दिख रहा था, मैं करोड़पति हूँ, भले ही भ्रांति ज्ञान है लेकिन तो निश्चय हो रहा था। लेकिन उड़ने पर क्या होगा? व्यभिचार हो गया ना, गायब हो गया, इसलिए उसको सत्य नहीं माना जाएगा। लेकिन आप चेतन थे कि जड़ थे? चेतन थे। तो आपका चैतन्य जो दिख रहा है कि मैं चेतन हूँ, है ना, सपनों में भी दिख रहा था, जागृत में आने पर चैतन्य रहेगा? रहेगा, उसको सत्य कहा जाएगा, व्यभिचार नहीं हो सकता ना। चैतन्य को कहा जाएगा है, सत्यत्व को भी, सत्यत्व हमेशा रहेगा नहीं है। उड़ने के पर भी आप मिथ्या हो जाएंगे क्या? आप तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, इसको कहा जाएगा सत्य। ध्यान दीजिए, ठीक है? और वेदांत में सत और नित्य को एक ही कहा जाता है। वेदांत सिद्धांत में जो सत है उसको कहते हैं नित्य, और जो नित्य है उसको कहते हैं सत्य। और बाकी सिद्धांत में तो भैया ऐसे ही है, जो अनित्य है उसको भी सत्य बोलते हैं, है ना? लड्डू खा रहे हो, नित्य है क्या? नित्य अनित्य है, उसको भी सत्य मानते हैं, क्यों? पेट भर रहा है, दिख रहा है ना, पेट भी भरता है। वेदांती बोलते हैं ये सब तुम्हारी भ्रांति है, पेट भरने मात्र से जो है सत्य कैसे कहोगे भाई? वो पेट तो सपने के लड्डू से ही भरता है, सपने की बात, सपने की जो भूख है जाएगी सपने के लड्डू से? जाएगी? सपने की तो भूख कहा भाई, सपने की भूख कहा ना हमने, इसलिए तो कहा मैं सपना का ना, सपना की भूख सपना के लड्डू से जाएगी, है कि नहीं? लेकिन इतने मात्र से उसको सत्य बोलोगे क्या, है ना? लेकिन तार्किक लोग, कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई ऐसे सपनों की बात अलग है, जागृत की बात अलग है। जैसे ये प्रेमपुरी आश्रम जो है, कल भी यहाँ पढ़ रहे थे, है ना, तो आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सपनों में तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए जागृत का जो आश्रम है सत्य होना चाहिए, है? लेकिन वेदांती लोग बोलते हैं सपनों में भी ऐसा हो जाता है, सपनों में आपको दिख सकता है सपनों में पहले जागृत दिख रहा है, फिर खा पी करके वहां चले गए सपनों में, अगले दिन सपने की बात कह रहा हूं, फिर आपको दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है आपको। सपने में भी 100 साल का मकान दिख सकता है, उसे सत्य हो जाएगा? नहीं हो सकता है। इसलिए ये व्याप्ति तुम नहीं बना सकते कि दिखने मात्र से, भोग होने मात्र से सत्य हो जाएगा, ये बात नहीं। इसलिए सत्य हम वेदांत में उसी को बोलते हैं जो नित्य हो। नित्य उसी का नाम है जो चीज जैसी दिखती है उसका व्यभिचार कभी भी ना हो। जो चीज जिस रूप से दिख रही है उसी रूप से यदि हमेशा रहे, व्यभिचार ना हो, उसको कहा जाएगा क्या? सत्य कहा जाएगा। जैसे आत्मा का चैतन्य कभी भी नहीं जाता है, अंदर ही नहीं। इसलिए कल एक माता जी का फोन आया था दिल्ली से कि सुसुप्ति में जो है चैतन्य रहेगा, है ना? तो सुसुप्ति में भी चैतन्य रहता है, समझे? इसलिए उड़ने के बाद आपको स्मरण होता है, ना किंचित अहम अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना। ये उड़ने के बाद आपको स्मरण हो रहा है, इसको बोले स्मरण ज्ञान। मैंने कुछ नहीं जाना उड़ने के बाद, ये जो आपको स्मरण हो रहा है, स्मरण तब होगा जब पहले अनुभव हुआ हो। इति ज्ञानम अनुभव पूर्वकम, ऐसी व्याप्ति बनाओ, अनुमान करो। मैंने कुछ नहीं जाना, ये अभी जो स्मरण हो रहा है उड़ने के बाद, स्मरण ज्ञान है ये। अनुभव पूर्वकम इति स्मृति ज्ञानम अनुभव पूर्वकम, अनुभव इसका पहले हुआ था, क्योंकि स्मृति ज्ञान होने से कि वही पुस्तक है। अभी आपको स्मरण हो रहा है कि नहीं? अभी ये पुस्तक हम कल भी पढ़ रहे थे, है ना? स्मृति है, पहले अनुभव हो तो स्मृति होगी ना। अनुभव के बिना स्मृति नहीं होगी। जिस चीज का स्मरण होता है इस चीज का अनुभव पहले होना चाहिए, समझ में आया? इसी प्रकार जागृत में आपको जो स्मरण हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं जाना, भाषण में किसको स्मरण हो रहा है? चिदाभास को हो रहा है। किसको हो रहा है? चिदाभास को। लेकिन जब सुसुप्त में जाते हो, है ना, तो वो प्रश्न पूछ रही थी कि कल एक माता जी का कि वहां पर तो मन है ही नहीं सुसुप्त में। हाँ देखो कितना बढ़िया, लोग कहीं कहीं दूर में रह करके भी बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत ये इंटरनेट में जो है ना बहुत अच्छा कार्य करते हैं। वो पूछ रही थी कि सुसुप्त में जाते हैं तो वहां पर मन तो रहेगा नहीं, बुद्धि रहेगी नहीं, हाँ, इसलिए वहां पर जो है ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा पूछ रही। तो मैंने उनको समझाया वहां पर, हाँ, अविद्या वृत्ति से साक्षी प्रकाशित करता है। किस वृत्ति से? मनोवृत्ति नहीं है। मनोवृत्ति इसलिए नहीं है, मनोवृत्ति हो जाएगी तो सुसुप्ति नहीं होगी, गार्डनिंग उसको थोड़ी कहेंगे। मनोवृत्ति होने मात्र से गार्डनिंग नहीं हो सकती, चाहे अनुकूल वृत्ति हो चाहे प्रतिकूल वृत्ति हो, मन की थकान होता है। कितना बढ़िया चीज आप देखोगे तो आपको सुख मिलेगा, बोलो, निरंतर निरंतर की बात कह रहा हूं आपको। मन ना थके ऐसा क्या चीज देखने पर होगा, बोलो? नहीं, वो अपना स्वरूप की बात नहीं, चीज बोल रहा हूं, कोई भी नहीं है। कितना बढ़िया संगीत अथवा भजन सुनेंगे तो आपको मन में सुख होगा निरंतर, मन नहीं थकेगा, बोलो भाई? मन थकेगा जरूर, बात समझ? वो शुरू से ही थकता है भाई, ज्यादा होने पर आपको सहन नहीं हो पाता है, थकता तो शुरू से ही है, सच में? तो ज्यादा हो जाता है तो सहन नहीं हो पाता है, लेकिन थकता तो जरूर। मनोवृत्ति होने मात्र से थकान होता है, क्योंकि मन का स्वभाव है। मन थकान बिल्कुल शुरू हो जाएगी, ज्यादा होने पर आदमी को सहन नहीं होता, बात इतनी बात है। इसलिए बंद करो भाई, दूसरा संगीत शुरू करो बोलेंगे फिर। क्या बोलेंगे? दूसरा संगीत, नहीं तो थोड़ा सा शांत हो जाए, है ना, ऐसा बोलेंगे। उसमें भी थकान है, ये तो भाई, ये तो इसी का नाम तो माया भाई। अरे भाई, इसी का नाम माया है। थकान शुरू होने पर भी ये माया ज्ञान नहीं कराती है कि अभी थकान हो रहा है। मनोवृत्ति होने मात्र से थकान है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। इसलिए सपनों में भी मन में थकान होता है, ऐसा नहीं है। इस थकान को दूर करने के लिए कहाँ जाता है? सुषुप्ति में जाता है। तो सुषुप्ति में जाने पर मनोवृत्ति नहीं होती है। तो ईश्वर ने अनुग्रह किया कि नहीं हमारे ऊपर? सुषुप्ति यदि नहीं होती है तो मन का थकान जाता है, पागल बन जाएगा वो, सब पागल हो जाएंगे, है कि नहीं? समझ में है ना? और ये भी पागल है हम लोग, क्या पागल है कि सुषुप्ति में जाएंगे तो जो है वास्तविक आनंद मिलेगा, ये भी पागलपन है क्या? इसीलिए जागृत में रह करके आपको ये करना पड़ेगा। जागृत में मनोवृत्ति होने पर भी वो आनंद को प्राप्त करना होगा जिसका झलक सुषुप्ति में होता है। नशा हो गया ना, नशा हो गया, अनादिकाल से सोते आ रही हो, इतने दिन सोते होंगे क्या पता, अनंत काल चला गया होगा गान नींद में। उस गान नींद को छोड़ो, गान नींद मतलब वो अज्ञान रूपी, अज्ञान रूपी गान निद्रा को छोड़ो, ऐसे में स्वरूप में जगो। कहाँ पर? जागृत में। जागृत में स्वरूप में जगने का अभ्यास करना है। वेदांत में वेदांत यही करता है, जागृत में जगने का अभ्यास। सुषुप्ति में कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है जी। तो सुषुप्ति में जो होता है, कल बताया कि वहां पर साक्षी प्रकाशित करेगा। कौन करेगा? साक्षी प्रकाशित करेगा। अविद्या वृत्ति होती है, तो अविद्या वृत्ति होने से वहां पर संस्कार होगा, अविद्या में संस्कार होगा जी, अविद्या में वो संस्कार होगा। अज्ञान को आप प्रकाशित कर रहे हो ना, अज्ञान को आप जान रहे हो, है कि नहीं? उसका जो संस्कार है वो रहेगा अविद्या में, कारण शरीर में, ठीक है जी। जब जागृत में हम लौटते हैं वो संस्कार अपनी बुद्धि में फिर आ जाता है। वो संस्कार किस में आ जाएगा? बुद्धि में आ जाएगा। तो बुद्धि जब लौटती है जागृत में, है ना, ये बुद्धि में शरीर में, तो शरीर जब लौटता है, बुद्धि जब लौटती है, बुद्धि में फिर संबंध जैसा था ऐसा, बस मैं वही है, पति हूँ, ये पत्नी है, पुत्र है, पोता है, फिर संबंध हो गया, फिर जीव भाव हो गया, चिदाभास, ऐसे में ना। इसलिए चिदाभास की बुद्धि में वो संस्कार पड़ा है सुषुप्ति का, इसलिए चिदाभास उसी को फिर स्मरण करता है, मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसे में ना, ये समझ कर रखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओ